Bon vespre. Bona tarda. Bé, com ha anat l'encontre? Un partit que se'ns ha posat de cara molt aviat, i si ara després pues, no ha sigut un partit amb molt poc de ritme, amb poques ocasions de gol, i bueno, no ha sigut un partit gaire amago, gaire atractiu, no sé si és perquè era el dematí o perquè et dic el gol tan matiner, però bueno, ens ha costat agafar ritme i bé, no hem pogut estar tranquils fins al minut 90, que és el pitjor, perquè jo crec que haguéssim pogut sentenciar el partit molt abans. La victòria avui, important, no? Perquè era un rival que teníeu a 5 punts, amb la victòria el deixeu ja a 8 punts, sí. Suposo que sempre és important, no?, guanyar un rival com aquest. Sí, sabem que ara tenim un tram de calendari doncs, amb els equips que estàvem en aquesta zona d'ascens. L'altre dia, per desgràcia, doncs vam perdre el Ripollet, crec que vam fer un bastant bon partit, i avui, bueno, avui crec que hem sigut molt superiors, però sense acabar d'agafar ritme i sense acabar de fer les ocasions que ens agradaria per jugar a casa. Però bueno, important, el més important són els 3 punts, sobretot sempre hem dit després de les tres derrotes que hem tingut amb el que portem temporada, sempre és important el següent partit per reaccionar i no caure en una dinàmica lenta, i això ho hem aconseguit. Avui era el primer partit que es disputava a l'estadi de Badia Tenim en diumenge, sí. Recordem que doncs, els propers 3 mesos, els mesos d'hivern es disputarà, serà que és l'horari habitual. Com estava l'estadi? Com ha respost el públic? No m'he fixat gaire, la veritat. No m'he fixat gaire, no sé si hi havia més gent o no, però bueno, ha fet un bon dia i em sembla que és una bona iniciativa perquè podem oblidar que ara doncs, a Figueres que a les 5 de la tarda fa molt de fred i bueno, i si fa dies com els d'avui doncs, bueno, la gent pot venir amb els crios i bueno, sempre és una al·licient més. La consulta que es va fer al públic i el públic doncs, va dir doncs, que no estaria malament jugar el diumenge al matí, nosaltres doncs, ens donem els nostres socis i a l'hora que els hi vagi bé amb ells nosaltres jugarem. I ara es tanca la competició abans del peron per Nadal, el proper cap de setmana, dissabte a la tarda, al camp de l'Avià. Com es presenta aquest encontre, Arnau? Què coneixem del rival? Bueno, és un equip que ha estat tot el que portem de temporada a dalt, ara ha baixat una mica, però tot i que encara no l'hem vist, l'hem disposat aquesta setmana, però sabem que és un equip doncs, que defensivament és molt fort, costa fer-li ocasions de gol, però bueno, per sort doncs, anem ara amb una victòria que ens permet allà anar amb una mica més de calma, a veure les venir i aviam com es dona. Si podem passar uns bons Nadals. Doncs Arnau Sala, tècnic de la Unió, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i molta sort. Molt bé, gràcies.